آرزومه بگیرم و کنمشون یه پا خاطره پر بکشم و بین این همه فاصله به همون جو کس اسمش فردا همون جو که میبینی تموم من دردا اقربه ها هی میره جلو دنیا گرفتت تو میگه بودو میری زیر فشار سمت عمل بزنی قیدشو صاف توی هدف ولی برگشتی هر بار تو باز این کارا داشتم جورت میخواد که نباشی چره ای مادر جلو جفت چی شاد میبندی بغل هرچی که داری بد دیدی بد رفتن و جا نذاری بدون ترس راه بری لبیتی مطمئنی هستم اون یه بار جیف این زندگی سخت مشی سخت رام بمونی لا اهل وحشی میگی دست منی اینه دست تقدیر تقدیر رو بنویس با قلب زخمی این زندگی سخت مشی سخت رام بمونی لا اهل وحشی میگی دست منی اینه دست تقدیر تقدیر رو بنویس با قلب زخمی این زندگی سخته تقدیر رو بنویس با قلب زخمی حتی وقتی هست هوا دلت بارونی هوا دلت بارونه میچی گدر و دیوا جلو آینه چتون دوتا چش سیاه تو بهم بگو که حقیقت چی بود دنیایی که واسهش میکردی عجله واسه دیدن رویا تو کوچه خلوت اون راستی ها رو تو میکردی تلک آخر رسم فلک جوری میچخوند انگاری حد نداره بیلیت چرخ و فلکت این زندگی سخت مشی سخت رام بمونی لا اهل وحشی میگی دست منی اینه دست تقدیر تقدیر رو بنویس با قلب زخمی این زندگی سخت مشی سخت رام بمونی لا اهل وحشی میگی دست منی اینه دست تقدیر تقدیر رو بنویس با قلب زخمی منو تنهایی و سیگار تو دستم شب تو صبح به یادت من نشستم پیک میره بالا و سوار و تختم با یه افسوس خاص میخنده به بختم منو تنهایی و سیگار تو دستم شب تو صبح به یادت من نشستم پیک میره بالا و سوار رو تختم با یه افسوس خاص میخنده به بختم حرف میزنی و هست لابلاش درو گذشتی ازم که میگم بهت درو خاطره مثل پرنده سمت پرواز پریدن و خالی شد زخم و دردم میگذرونم شبامو کنار مک امید ندارم به فرداهای بعد میخواستم بمونی تو به پیشم رفتی و خندیدی تو به ریشم